gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj, Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 dzień sierpnia, minęła godzina 12, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana warty w polskiej piłce stanie się faktem. Niebawem poznamy nazwisko następcy Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa PZPN-u. 208 zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia, to więcej niż tydzień temu. Za 2 godziny w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie szefów MSW państw Unii w sprawie kryzysu migracyjnego. W Warszawie trwa już zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego zostanie wybrany nowy prezes federacji. W wyborach startują Cezary Kulesza i Marek Koźmiński. W siedzibie PZPN-u jest dziennikarz sportowy Trójki Adam Malecki. Kto zostanie 27. prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej w historii? Pierwszym w latach 1919-28 był Edward Cetnarowski. Teraz po 9 latach ustępuje Zbigniew Boniek. Zostanie ktoś z rywalizującej pary Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Przy czym były prezes Jagiellonii Białystok jest wielkim faworytem. Czy już wszystko rozstrzygnięte zatem? Mówi Andrzej Padewski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Bo ogólnie widać przewagę Czarka Kuleszy. To nie była walka na programy wyborcze, tylko walka na liczenie szabel, więc pewno dzisiaj się dowiemy, jakie te programy w ogóle są. Słaba kampania obu kandydatów oczywiście. Czarek był znakomitym prezesem Jagiellonii. Jeżeli wygra te wybory, damy mu 100 dni spokoju, później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No. Trwają obrady, obecnie sprawozdanie z działalności zarządu, sprawdzanie listy delegatów. Będzie zapewne krótkie przemówienie odchodzącego już prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Dopiero w dalszej części obrad odbędzie się prezentacja obu kandydatów. A nowy zarząd przejmie władzę zgodnie ze statutem dzień po wyborach, czyli od jutra. Warszawa, Adam Malecki. Do wyborów prezesa PZPN-u będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Pandemia nie daje o sobie zapomnieć. W ciągu minionej doby zarejestrowano 208 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarła jedna z osób, które miały COVID-19. Dla porównania tydzień temu odnotowano 198 zakażeń. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwie mazowieckim 37 i małopolskim 23, a najmniej w lubuskim, gdzie potwierdzono 2 zakażenia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 40 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Kryzysowi migracyjnemu na granicy białorusko-litewskiej będzie poświęcone dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie w Brukseli szefów resortów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. O zwołanie spotkania zwróciła się do Słowenii, która przewodzi obecnie pracą Rady Unii Europejskiej, szefowa litewskiego MSW. Początek za 2 godziny, a więcej o tym w korespondencji Kamila Zalewskiego. Na posiedzeniu zostanie omówiona aktualna sytuacja migracyjna nie tylko na granicy litewskiej, ale też w państwach sąsiednich. Po tym, gdy Litwa zaczęła zawracać migrantów, zwiększył się potok osób próbujących nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski oraz na Łotwę. Trzeba zaznaczyć, że hybrydowa agresja przeciwko Unii Europejskiej i całej zachodniej społeczności jest złym wyborem dyktatorskich reżimów, a nielegalni migranci nie mogą być instrumentem takiej polityki, powiedział litewski wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius. Celem spotkania Unii szefów MSW jest też określenie konkretnych środków i form pomocy w zarządzaniu i powstrzymywaniu nielegalnej migracji. Szefowa litewskiego resortu spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė na początku tygodnia oświadczyła, że reakcja Unii Europejskiej musi być zdecydowana, a prawo wspólnoty powinno być dostosowane do nowej rzeczywistości, tak aby jasno mówiło o tym, jak zapobiec nadużyciom ze strony państw trzecich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Problem nielegalnej migracji z Białorusi na Litwę nasilił się pod koniec maja. Od stycznia litewska Straż Graniczna zatrzymała ponad 4 tysiące nielegalnych imigrantów. Większość z nich to obywatele Iraku. Wilno od początku mówi, że jest to celowe działanie władz w Mińsku i nazywa je formą wojny hybrydowej. Zostajemy jeszcze przy sprawach zagranicznych. Wielka Brytania będzie współpracowała ze społecznością międzynarodową, by doprowadzić do uspokojenia sytuacji w Afganistanie, zapowiedział szef brytyjskiego rządu podczas debaty w Izbie Gmin. Boris Johnson przekonywał, że talibowie, którzy 3 dni temu po błyskawicznej ofensywie wkroczyli do afgańskiej stolicy, powinni być osądzeni po czynach, a nie po słowach. Po przejęciu kontroli nad Afganistanem talibowie oświadczyli, że chcą pokoju, nie będą się mścić na starych wrogach i zamierzają szanować prawa kobiet w granicach, jakie wyznacza islam. Mimo tych zapewnień tysiące Afgańczyków desperacko próbują opuścić kraj. Premier Boris Johnson powiedział, że społeczność międzynarodowa jest zobligowana do pomocy Afgańczykom. We must help Musimy pomóc narodowi afgańskiemu wybrać najlepszą możliwą przyszłość. Wspierać Afgańczyków powinny Narody Zjednoczone, grupa G7, NATO, przyjaciele i partnerzy z całego świata. To najważniejsze zadanie, w które mój gabinet jest pilnie zaangażowany teraz i w nadchodzącym czasie. Szef brytyjskiego rządu zaapelował do Organizacji Narodów Zjednoczonych do podjęcia działań humanitarnych w rejonie Afganistanu. Tysiące Afgańczyków uciekły do sąsiednich krajów, w tym Uzbekistanu. Aby wziąć udział w debacie, Izby Gmin Boris Johnson przerwał swój urlop. Na koniec jeszcze o przyszłości Pałacu Saskiego. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski powiedział, że zostanie on odbudowany w kształcie z sierpnia 1939 roku. Ustawa w tej sprawie, przypomnijmy, została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w miniony weekend. Wojciech Kolarski powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że odbudowa pałacu będzie miała wymiar nie tylko symboliczny, ale też praktyczny. Wymiar praktyczny jest niezwykle ważny, mianowicie w tych odbudowanych budynkach będą miały miejsce swoje siedziby, instytucje publiczne, służące jakby wszystkim Polakom, służącym mieszkańcom Warszawy i ta wielka przestrzeń będzie zagospodarowana z myślą o tym, że to jest ważna przestrzeń publiczna. Wojciech Kolarski zapewnił, że Pałac Saski zostanie odbudowany w sposób, który pozwoli na wyeksponowanie istniejącego w tym miejscu grobu nieznanego żołnierza. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nieco cieplej niż wczoraj, 20-21 stopni na Wybrzeżu, 22 w centrum, 23 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Przelotnie popada na północy i zachodzie kraju. Burz można z kolei spodziewać się nad morzem. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 12, a to druga odsłona naszego spotkania i na początek pytanie do zastanowienia się. Czy państwo nie mają wrażenia, że coraz bardziej jesteśmy uzależnieni od sportu i zdrowego stylu życia? Oczywiście nie ma niczego złego w dbaniu o siebie, ale coraz częściej pojawiają się problemy z uzależnieniem od sportu. Tutaj chodzi o regulowanie emocji poprzez nadmierną aktywność fizyczną i wręcz obsesję na punkcie wyglądu. I to jeden z tematów, który pojawi się w tej godzinie. Proszę państwa, zapraszamy do 15. Trójka do trzeciej. Za konsoletą Zofia Kruszewska, program przygotowała Monika Suszek. Piotr Firan, dzień dobry po raz drugi. A sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you won't choke on the air you try to breathe. like a sleep twitch. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale zanim zdrowy styl życia, to najpierw przysłowia od Bawolaka. Tak żartobliwie wydawca książki Łemkowskie przysłowia mówi o wydanym dziele. Pan Bolesław Bawolak ze Świątkowej Wielkiej w Beskidzie Niskim poświęcił 50 lat życia na zapisywanie przysłów i powiedzonek Łemków, rdzennych mieszkańców wsi i okolic. Zostało spisanych kilkanaście zeszytów. W sumie uzbierało się 7 tysięcy przysłów i powiedzonek. Jak mówi pan Bolesław, spisywał, aby ocalić od zapomnienia. Jak zacząłem to tym się interesować, nie wiedziałem jeszcze, jaki będzie tego wszystkiego koniec. Jakoś wiedziałem tylko, że należy to zebrać, zachować w pamięci, ocalić od zapomnienia. A dlaczego należy ocalić od zapomnienia? Bo co się dzieje? Bo widziałem, że ten świat, który był do tego czasu, do II wojny światowej, a nawet do akcji Wisła, no to on przepada. Praktycznie już się nie wróci. I tego światu już nie tylko, że się nie wróci, ale i nie ma i nie będzie. Tak też przekonał mnie mój ojciec. Mówi, widzisz, co się robi na naszych oczach. Widziałem, że no wszystko, co się dzieje, wszystko niszczono. No to przynajmniej niech to gdzieś będzie zapisane, jak to było. I tak te materiały zbierałem. I ta kultura widziałem, że też przepada. To mnie jeszcze bardziej interesowało, bo też od małych lat uczyłem się muzyki, więc interesowały mnie te przyśpiewki, pieśni i polskie, i łemkowskie, i ukraińskie, jeżeli tak już dzielimy. Nigdy nie przypuszczałem, że przyjdzie taki czas jak obecnie, że takie będzie zainteresowanie. Wiesław Rzeznowski, jestem współwłaścicielem wydawnictwa Rzeznowski. Dwie książki zostały wydane przez państwa wydawnictwo. Czym urzekły pana te zbiory pana Bawolaka, bo pierwszy dotyczył Łemkowskiego Wesela, a drugi zbiór to Łemkowskie Przysłowia. Urzekło mnie to, że Bolek Bawolak i jego pokolenie Łemków równemu wiekowi to są ostatni Mohikanie na Łemkowszczyźnie, ponieważ są to ludzie, którzy już urodzili się co prawda po tym 1947 roku, który był przełomowy dla Łemkowszczyzny, o których można powiedzieć, że są źródłami wiedzy o Łemkowszczyźnie, Beskidzie Niskim w Polsce. Jaką wartość stanowi ta ostatnia książka Bolesława Bawolaka? Wartość tego zbioru ma wiele aspektów. Ja wspomnę o dwóch najważniejszych z mojego punktu widzenia. Po pierwsze, można traktować materiał jako źródłowy, jako bezpośrednio pochodzący od Łemków mieszkających w regionie, a po drugie zachwycająca i urzekająca jest monumentalność, wielkość tego dzieła, zarówno w przypadku Wesela Łemkowskiego, jak i w przypadku przysłów. Są to dzieła, mimo że obejmujące zakres tylko, jak autor pisze w tytułach, Świątkowej Wielkiej i Małej oraz okoli, to jednak zakres tych dzieł wskazuje na to, że można je traktować jako monograficzne opracowania tematu, które będą służyć zainteresowanym amatorom i zawodowcom, naukowcom do pracy nad kulturą łemkowską. Ojciec zaczął spisywać te przysłowia. Jak powstawały te przysłowia? W jakich okolicznościach? To jest mądrość ludowa. Życie to tworzyło na co dzień. I to przekazywano ustnie, bo pisać praktycznie w Świątkowej to tak na dobre zaczęli w okresie międzywojennym. Tak ze mną jak ojciec, jak mu coś nie spasowało, to używa przysłowa, żeby zakończyć czasem głupią, czasem mądrą dyskusję. Jak się sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Pić jako o dachu wychodzisz, pić taki zachód i równo sobie znachod. Czyli spod jakiego dachu wychodzisz, pod taki zachód i równo sobie znachodź. Książka Łemkowskie Przysłowie jest drugim monumentalnym dziełem Bolesława Bawolaka. Wydana jest w dwóch językach, czyli po polsku i po łemkowsku. Do cyrylicy została napisana transkrypcja literami łacińskimi. Zarówno Łemkowskie Wesele, jak i Łemkowskie Przysłowia są bardzo ważnymi dziełami dla zachowania dziedzictwa Rusinów, czyli Łemków w Polsce. A tematem zajęła się Olga Hałabut z Radia Rzeszów.

I'll shove the other in a bag with the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters. So moda na bycie fit. Czy staliśmy się niewolnikami zdrowego stylu życia? Bycie zdrowym i wysportowanym stało się swego rodzaju trendem. Kluby fitness są coraz bardziej popularne i coraz więcej osób szuka porad żywieniowych u specjalistów. Blisko 80% Polaków deklaruje, że odżywia się zdrowo, jednak 3 na 5 dorosłych ma nadwagę. Trwa moda na zdrową żywność, a my wiemy w tym temacie coraz więcej. Jednak czy wiedza przekłada się na praktykę? Zdaniem Moniki Hajduk, dietetyka klinicznego, zdrowych nawyków powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat. Zdrowe odżywianie to jest proces, który powinien nam towarzyszyć od urodzenia aż do śmierci. Często my utożsamiamy właśnie to słowo z synonimem dieta i tak naprawdę to powinny być równoznaczne sformułowania oznaczające po prostu dbanie o to, co kładziemy na talerz, bo ma to bezpośrednie przełożenie na stan naszego zdrowia. Myślę, że my wszyscy znamy zasady zdrowego żywienia, tylko jest problem z ich wprowadzeniem w życie. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Dlatego warto sobie przeanalizować swój dotychczasowy model żywienia i wyłapać produkty, które są mniej zdrowe i zastępować ich produktami, które są bardziej zdrowe. Myślę, że jednym z takich kroków może być większy dodatek warzyw do naszej diety i również owoców, bo te też są prozdrowotne, ale stosunek warzyw do owoców w diecie powinien wynosić 4 do 1. Na pewno powinniśmy skupić się na tym, żeby spożywać produkty pełnoziarniste, a nie oczyszczone, czyli nie białe pieczywo, nie biały ryż, nie biały makaron, czyli gdzieś tam unikać tej zwykłej mąki pszennej, która nie niesie ze sobą witamin, składników mineralnych. Zwróćmy również uwagę na to, żeby spożywać nabiał, ale nie pełnotłusty, nie desery mleczne, żeby w naszej diecie była odpowiednia ilość białka pochodząca głównie z ryb, roślin strączkowych, w mniejszej ilości z mięsa, bo jednak z tym mięsem troszkę my Polacy przesadzamy, szczególnie w tym okresie takim grillowym, gdzie jest to faktycznie mięso wysoko przetworzone. Dorzućmy do swojej diety zdrowe orzechy, pestki, zdrowe tłuszcze roślinne. Przede wszystkim stopniowa eliminacja słodyczy, bo to jest taki teraz uzależniacz. Faktycznie świadomość żywieniowa naszego społeczeństwa jest coraz większa. Mamy też bardzo dobry dostęp dzisiaj do tej wiedzy. Mamy specjalistów, którzy nas uczą, edukują w zakresie zdrowego żywienia, więc dostęp do tej edukacji i świadomość żywieniowa jest większa, ale niestety statystyki pokazują, pokazują, że problem nadwagi i otyłości jest cały czas rosnący i w Polsce, i w wielu, wielu krajach, i w Europie, i na świecie, więc niestety to ze sobą nie idzie w parze, ta wiedza i praktyka w kuchni, więc cały czas trzeba edukować i pomagać tą wiedzę przelewać w praktykę. Mimo, że jest moda na różne superfoods, na różne diety, nie mamy stabilności w tym wszystkim. Nie zachowujemy tych zasad zdrowego żywienia na co dzień. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że coraz więcej wiemy na temat zdrowego odżywiania się, a z drugiej strony coraz bardziej tyjemy? Skąd ten paradoks? Chodzi o ilość, a może o coś zupełnie innego? No i co z tą edukacją? Czy dzieci są w stanie oprzeć się pokusie na niezdrową przekąskę, kiedy rodzice zabierają swoje pociechy do baru z fast foodami, na przykład w ramach nagrody? 22 i 7 trójek, a o zdrowy tryb życia pytał Stanisław Perzyna. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. ty jemy, bo też mniej się ruszamy. Tymczasem popularny program do wideokonferencji przed rozpoczęciem roku szkolnego wprowadzi nową funkcję, która ułatwi nam skupienie się, proszę państwa. Tryb pozwoli internautom odciąć się od zewnętrznych bodźców i uwagę skupić wyłącznie na wirtualnym spotkaniu. Gdy uczestnicy spotkania zdecydują się na uruchomienie funkcji Focus, bo tak się nazywa, nie będą mogli oglądać nawzajem swoich filmów i udostępniać ekranów. Gospodarz spotkania będzie jednak w stanie podejrzeć aktywne kamerki wszystkich uczestników, zdaniem twórców Zooma, bo o ten komunikator chodzi. Nowe rozwiązanie przyda się zwłaszcza w nowym roku szkolnym i usprawni naukę podczas e-learningu. Choć taka funkcja jak Focus sprawdzi się nie tylko w szkole, ale także podczas wideokonferencji czy spotkań grupowych. Co państwo na to? Ciekaw jestem, czy pracownicy różnią się pod tym względem od uczniów i kiedy lekcja czy spotkanie jest nudne, to ten czas poświęcamy na rozrywkę. 25 minut pozostało do godziny 13. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Program Trzeci Polskiego Radia. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone, I'll come here to see me alive. But me and the sinner walk. In a rose, as for people I can't see, they've only got a smile. But I see they're both lonely. 18 minut pozostało do godziny 13. To program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, w sprawie otyłości i odżywiania się słuchacz. Kocham boczek, kocham jeść słabe konie i pomidory ze śmietaną i jem, ogórki, mizerię, wszystko w ogóle ze śmietaną prawdziwą, a nie wynalazki. Chleb oczywiście ciemny. Dużo chodzę, dziennie 15 tylko w ogóle robię kilometrów. Zdrowy jestem, wypoczęty. Może to te wynalazki nas tak pogrążają. Dlaczego nie potrafimy poradzić sobie z plagą otyłości w naszym społeczeństwie i gdzie Państwa zdaniem tkwi błąd? Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a przed nami kolejny odcinek powieści w trójce. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment 8. Opuściłem Gdańsk jadąc przez podmiejską dzielnicę Szydlitz. W każdej chwili spodziewałem się najgorszego, jednak nie ze strony nazistowskich pułkowników, lecz przerażających kocich łbów udających drogę. Po obu stronach ulicy wznosiły się domy. Nie odważyłem się więc jechać chodnikiem. Architektura mieszkalna Szydlitz wprawia w konfuzję. Dziwaczna mieszanina drewna i czerwonej cegły, które nie przepadają za swoim towarzystwem. Ale nie winiłbym architekta, bo jeśli musiał codziennie jeździć po tych brukach, to nie można się dziwić, że umysł miał rozchwiany i zamglony. Za Gdańskiem rozciąga się pasmo łagodnych zielonych wzgórz. Z ich wierzchołka ujrzałem po raz pierwszy sporny teren korytarza polskiego. Byłem mile zaskoczony. Nie zawsze obszary, na których skupia się zainteresowanie polityczne, są tak szczodrze obdarowane przez naturę. Przede mną jednak rozpościerał się łagodnie pofalowany krajobraz, upstrzony rozrzuconymi na wzgórzach i w kotlinach łatkami lasów, i gdyby nie to, że kraina ta była znacznie silniej poddana działalności rolniczej, mógłbym sądzić, że znajduje się wśród wzgórz Chilterns. Wjechałem do Polski bez zbędnych formalności. Przyodziana w zielone mundury Straż Graniczna była kwintesencją kurtuazji. Teraz wytężałem wzrok i słuch, bo jeśli Gdańsk jest interesujący, to korytarz wprost fascynuje. Gdy politycy przedstawiają problemy tego regionu, zapominają dodać, jak urokliwe to ziemie. Północna ich część, czyli zasadniczy korytarz, znana jest pod nazwą Szwajcarii Kaszubskiej. Górnolotne miano, lecz okolice cechuje tak niespodziewana uroda, że można wybaczyć tę przesadę. Kartuzy stanowią centrum regionu obejmującego kilkaset jezior, niektórych niezwykle malowniczych, innych zaś zwyczajnych. Większość z nich znajduje się wysoko wśród wzgórz, bo jest tam kilka głębokich dolin. Niekiedy trawa miękko przechodzi w wodę, a niekiedy granice jeziora wyznacza strome zbocze pola lub lasu. Niekiedy jezioro jest monotonną taflą wody po horyzont, 15 mil wzdłuż i 3 wszerz, niekiedy zaś brzegi gną się i wiją, tworząc istną wycinankę, a niezliczone zielone wysepki przełamują lekko pomarszczoną powierzchnię wody. Myśląc o kaszubskich jeziorach, zapomnijcie jednak o Szwajcarii, choć taką noszą nazwę. Wyobraźcie sobie raczej zbiorniki Staines, usytuowane wśród wzgórz za Wendover. Wcześniej dokonałem pewnego ważnego odkrycia, a mianowicie, że drogi pierwszej i drugiej klasy są w północnej Polsce całkiem dobre, ale wszystkie niższe kategorie beznadziejne. Próbowałem pojechać do Krzeszny. Trasa okazała się po prostu piaszczystą dróżką. Nie tylko nie można było jechać rowerem, ale nawet nie dałem rady go pchać. Zmuszony okolicznościami, porzuciłem George'a i poszedłem piechotą. Wycieczka warta była zachodu, bo jezioro Ostrzyckie jest bodaj najpiękniejsze ze wszystkich. W pobliżu Kartuz znajdują się ponoć 173 jeziora, ale śmiem wątpić w tę liczbę. Naliczyłem tylko 172. Same Kartuzy mają dwa jeziora, które rozdziela wąski pasek lądu. Po plątaniu się przez cały dzień w południowej części korytarza zajechałem do solidnie wyglądającego hotelu w Kartuzach, po czym ruszyłem na oględziny miasta. Daleko nie zaszedłem, gdyż na tyłach hotelu znajdował się kort tenisowy, gdzie lokalna mistrzyni z miejsca rzuciła mi wyzwanie. Krzepko zbudowana dziewucha, jak na kaszubkę przystało, drajwy i smecze wyprowadzała z końską siłą. Gdybyż jeszcze miała jakieś pojęcie, dokąd poleci uderzana przez nią piłeczka, to mogłaby nawet zostać tenisistką. Dobrą chwilę mi zajęło uporanie się z nią. W prowincjonalnych miastach na kontynencie Anglik zawsze stoi na gorszej pozycji, ponieważ nie jest przyzwyczajony ani do piłek, które się nie odbijają, ani też do rakiet, które przypominają katapulty, żeby choć jedna z całego ich zapasu robiła ping. Spacerowym krokiem udałem się brukowanymi ulicami w kierunku bliźniaczych jezior. Na skrawku ziemi między nimi wznosi się piękny stary kościół. Nie muszę chyba dodawać, że z czerwonej cegły. Kartuzy, jak można oczekiwać, wzięły swoją nazwę od zakonu Kartuzów, który kiedyś miał tutaj znaczący klasztor. Jedyna jego pozostałość to właśnie ów kościół wraz z usytuowaną z boku kaplicą, niegdyś klasztornym refektarzem. Kościelne wnętrze jest przecudownie papuzie, barok w swej najpierwotniejszej formie. A jednak spodobały mi się rzeźbione stalle i tryptykowy ołtarz, chociaż mieniące się wszystkimi kolorami łuki sklepienia kłuły mnie w oczy. Dysonans był potworny, szlachetne drewno, które z wiekiem nabrało wspaniałej brązowej barwy, w zetknięciu z kolorystyczną wizją właściciela cyrku. Jakby człowiek oglądał świeżą wiejską dziewczynę stojącą obok lafiryndy z Piccadilly. Ściemniało się wszakże, a gęstniejący mrok rozjaśniała jedynie skwiercząca świeca przed ołtarzem. Znikła pstrokacizna nade mną i mogłem spokojnie posiedzieć. Odpocząć duchem i ciałem. Jedno i drugie było mi potrzebne po męczącym dniu. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. A kolejny odcinek prozy czytanej w Trójce jutro przed godziną 13. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od temat odżywiania się i ruchu jest wręcz fundamentalny dla naszego zdrowia, ale coś idzie nie tak, bo z roku na rok przybywa osób z otyłością i także chorób cywilizacyjnych, które się z tym wiążą. Nie brakuje jednak wśród nas optymistów także w tej sprawie. Odżywiajmy się stosownie do swojego wieku. Musimy być świadomi tego, co spożywamy i przede wszystkim sport tutaj jest bardzo ważny. Musimy zawsze wiedzieć, co spożywamy, powtarzam, i ile. Także będzie na pewno dobrze. A to, że dążymy do sportu, do odżywiania właściwego, jest słusznym kierunkiem. To zaskakujące, jak łatwo jest wypaść z obiegu. Jeśli chodzi o sport, sam wiem coś na ten temat. Proszę Państwa, 7 minut pozostało do 13. Niebawem w Trójce Serwis. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always dig, but never give. For the West Sea. Whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin. Ground. And I'm thinking what a million.